yürüyorum hasretin acının üstüne. Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor. Geceler mi uzadı bu karanlık ne? Gönlümün bayramları şenli söndü. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde, ellerin izi var. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde, ellerin izi var. İç çekişin gelir. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde, ellerin izi var. Öpüyor seni, dudağında, dilinde, ellerin izi var. Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde, ellerin izi var.